सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः आपने कहा ना दस दस मिनट में प्रार्थना करो भगवान से मैं भूलू नहीं, तो फिर हमारा जब स्वाध्याय तो छूट जाता है। जब स्वाध्याय में बीच में दस दस मिनट में फिर प्रार्थना करें नहीं करें, या जब स्वाध्याय नहीं करो जरूर, भूल मिटाओ, करा मत छोड़ो, भूल मिटाओ, बीच में भूले नहीं, ऐसे चेष्टा करो, छोड़ना नहीं, भूल जाओ इस भैसे छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रार्थना करते रहो। देखो एक बात याद रखो, सांसारिक उन्नति में तो दोनों बात होती है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, और फायदा नहीं तीनों बात होती है, फायदा भी होता है फायदा नहीं होता और नुकसान भी होता है, इनमें तीन बात नहीं होती, इसमें सफलता ही होती है, इस काम में तो सफलता ही होगी, विफलता नहीं होगी, उल्टा फल नहीं होगा, इसमें खराबी नहीं होगा, इस वास्ते ये बात तो सदा ही याद रखो, इसको छोड़ना नहीं, ये तो करना, इसमें इसमें विजय अपनी निश्चित है, पक्की बात है। क्यों? कि मनुष्य शरीर मिलाई केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, तो ये काम अवश्य सिद्ध होने वाला है, इस वास्ते इसमें कभी भय नहीं करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें तत्परता से लगना चाहिए, जितनी लगन तेजी होगी उतना जल्दी कार्य होगा, परंतु ये काम जरूर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही इसीलिए मिला है, अगर वो काम सिद्ध नहीं हो तो क्या होगा, और सिद्ध क्या होगा बताओ, इस वास्ते इसमें सिद्धि जरूरी है, इस वास्ते छोड़ना नहीं। मैं परमात्मा से तो संसार से तो विमुख हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं, बड़ी निरस्ता और विप्रांता रहती है, अजीब सी स्थिति है, क्या करूं मैं? वो भगवान में सन्मुख हो जाओ, उससे विमुख हो तो अपनी तरफ से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी ऐसे कहते रहो, प्रार्थना करते रहो, ठीक हो जाएगा, ये छोड़ो मत, ये छोड़ने की नहीं है, ये तो करने की है, लग जाओ हर से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मर जाई, राम जी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मर जाई, राम जी से लागे रहो भाई, हरि से लागे रहो भाई, इसमें लगे रहो। ध्यान करते समय ज्योति दिखाई देती है, यही स्थिति है, यही भगवत प्राप्ति है क्या? ये भगवत प्राप्ति नहीं है, साधन है, साधन है, साधन, जितना चमत्कार होता है वो साधन होता है, साधन होता है, चमत्कार में रीतना नहीं, राजी नहीं होना, उसमें अटकना नहीं, कितनी अच्छी अच्छी बात है उसमें अटकना नहीं, इसको पसंद करे वहीं ठहरना नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो और चलो और चलो। जैसे गंगा जी जाना है तो गंगा जी जाना है तो रुकना नहीं, गंगा जी आ जाए तो रुकना नहीं, गंगा जी में जाता ही जाता जाता जाता डूब जाते फिर सुनना होता नहीं, ऐसे परमात्मा चलते चलते डूब जाए बस बंद नहीं करना। मैं भगवान का अंश हूँ ये समझ मान लिया, फिर भजन ध्यान करने की जरूरत है क्या? बोली अरे देखो लखपति करोड़पति हो वो पैसे एक पैसे का नुकसान रहता है क्या? लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, क्या एक पैसा का नुकसान सहेगा? एक पैसा का भी नुकसान नहीं है। तो अपने भगवान के हो गए, मैं नुकसान नहीं सहता था ना, नुकसान नहीं सहते, नफा की तरफ चलो, अपना तो भी चलो, क्योंकि इसमें अहित किसी का नहीं है। संसार का काम करो तो आपका हित होता, किसी का हित भी हो सकता है, परंतु इसमें हित किसी का है ही नहीं। हित सबका हित है, सबका हित सर्वभूत हित रहता है। ते प्राप्तवंति मामे वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसमें अहित नहीं है, इस बार डरो मत, सब लगे रहो। इच्छाएं कैसे खत्म हो हमारी, इच्छाएं कैसे मरे? इच्छाएं मरने वाली होती है, हरदम रहने वाली कौन होता आप बताओ? आप इतने बैठे हो बताओ, एक इच्छा आठ पर रहती है क्या? एक इच्छा भी आठ पर रहती है क्या? आप गए बोलो, एक इच्छा भी आठ पर रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, तो इच्छा तो छूटती रहती है। प्रश्न ये होना चाहिए अच्छा अखंड कैसे रहे, प्रश्न पूछना ये चाहिए कि इच्छा अखंड कैसे रहे, रहती नहीं इच्छा, ये तो मिटती है, मिटती है, मिटती है। बालकपन में खिल रहे इच्छा थी, वैसे रुपयों की हो गई, मान बढ़ाई की हो गई, ये तो होती ही रहती। परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, संसारी इच्छा सब नष्ट होती है, कोई पूरी होती नहीं, कोई पूरी हो जाए कोई पूरी नहीं होती, दोनों बातें होती है संसार में। परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, वो पूरी होती है नहीं होती है, इनमें कारण होते हैं पूर्व का कर्म, और इसमें कर्म बाधक नहीं होता। संसार की उन्नति में आपका कर्म बाधक हो जाएगा तो पूरी नहीं होगी, एकदम सिद्ध हो जाए तो हो जाएगी। तो कई इच्छा पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसे संसार की है। परमात्मा की इच्छा तो पूरी ही होती है, ये रहती नहीं, रहती नहीं, रहती नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। भीतर से सुखी दुखी होना कैसे, भीतर से हम सुखी दुखी होते हैं कैसे मिटाइए? अपना ये बात है कि बद्रीनाथ जाना है, जाने में रास्ता चढ़ाई आ जाता है, दुर्गंध आती है, घाम तप रहा है, पसीना होता है, तो ठहर जाते हैं वो, और रास्ता नीचे जाना है, छाया भी आ गई, जंगल में पुष्प खिले हुए सुगंध भी आ रही है, तो क्या वहां ठहरेगा? जिसे बद्रीनाथ जाना है उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में ठहरता नहीं, न प्रतिकूलता में ठहरता है न अनुकूलता में, वो तो जाने सो सका तो जाना। इस वास्ते अनुकूलता आ जाए तो उसे भोग नहीं है, प्रतिकूलता दुख नहीं है, हमें भोग नहीं करना है, हमें तो योग करना है। ये प्रश्न है, मैं वर्णन करते हैं उसके विषय में प्रश्न है, आप पढ़ आप क्या प्रश्न बोल दीजिए ना। या साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म गार्गी ही, या साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म गार्गी ही, ये बृहदारण्यक उपनिषद में शंकर भाष्य में जो प्रोक्ष रूप से जिसका वर्णन किया गया है, वह महावाक्यों द्वारा प्रोक्ष रूप से अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस्मि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म या साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के लिए ही कहा गया है, लेकिन चित्त सुखकार आदि सर्वज्ञ मुनि आदि कृत स्वयं प्रकाश आत्मा का ही वर्णन करते हैं, और भाष्य ग्रंथ आदि विचार सागर में भी इदंता रूप से भी क्या क्या विचार सागर में इदंता रूप से ही जिसका प्रोक्ष रूप से जो कहा गया है वही अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार ब्रह्म ही कहा गया है। हमें सुबह आपका समझा नहीं था, इदम रूप से जो शास्त्र में कहा गया है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है जो शास्त्र जो इदंता रूप से जिसको कहते हैं वो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के लिए कहते हैं। देखो, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं होता है, ये है अभ्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, अभ्यास के द्वारा करते हैं, उसमें परोक्ष और अपरोक्ष होते हैं। हमारी जो शैली है वो ऐसी नहीं है। हमारी जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है वो परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, इसमें अपरोक्ष ही होता है, अपरोक्ष नहीं होता, साक्षात अपरोक्ष होता है। अभ्यास को मुख्य मानने वालों की शैली है, दो बात है, एक अभ्यास को मानते हैं, एक अभ्यास को नहीं मानते, दो शैली है ये, इसको थोड़ा विस्तार से करें। क्या कहते हैं अभ्यास में ये कठिनाई आती है, कितना ही बोले थे, ध्यान देकर आप लोग सुने, अभ्यास होता है उसमें जड़ का सहारा लेना ही पड़ता है। आप कोई बताओ ऐसा अभ्यास जिसमें जड़ का सहारा न लेना पड़े। अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है। अभी अवस्था है, इस अवस्था से नई अवस्था बढ़ेगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी अभ्यास बिना जड़ की सहायता के नहीं होता। आप बताओ इतने बैठे बताओ, जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास होता है क्या? ये सब बातें अभ्यास वाले मार्ग की है, ये जो स्थिति साधने की है सब अभ्यास मार्ग वाली है। अभ्यास तत्व ज्ञान नहीं होता, अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास एक नई अवस्था बनेगी। जैसे अभी हमारे को कहा जाए कि नृत्य पर चलो, तो नृत्य पर नहीं चल सकते, कुछ ने अभ्यास करने से नृत्य पर चलता आ जाएगा। तो ऐसी चीज अभ्यास से पैदा होती है, पारमार्थिक उन्नति अभ्यास से नहीं होती। आज जसी हुई है प्राय लोगों के, भाइयों के, बहनों के मन में उसी बात है, उसी बात क्या करें, इसी बात क्या करें, करें करें करें करें की बात ही है। ये करने के द्वारा ही प्राप्ति होती है, करने के द्वारा ही होती है। करना जितना होता है वो किसी ने किसी जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। बताओ कोई भी क्रिया जड़ के सहारे में न बताओ, परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती। इसका अर्थ मत समझना कि नाम राम राम करते तो प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कायदा नहीं है। अभ्यास ही द्वारा नहीं हुई, अभ्यास से अवस्था बनेगी। अभी अवस्था जैसे ऊंची अवस्था बन जाएगी, ऊंची अवस्था बन जाएगी, फिर अभ्यास छोड़ोगे तो प्राप्ति होगी, अभ्यास ऊपर नहीं होगी। अभ्यास के रहते हो तो ज्ञान नहीं होता, ये फर्क है बहुत बड़े बड़े। ये जितनी सत्य बताई जितनी बात बताई एक अभ्यास मार्ग रही है, सब जम गए अभ्यास मार्ग की। अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये विषय गहरा है, गहरा विषय है, गहरा। तत्व से प्राप्ति हो, तत्व से प्राप्ति चाहते हैं वो अभ्यास से नहीं होती, वो है शुद्ध है। मुक्ति होती है, ये होती है वो अभ्यास से होती है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति तो है, होती नहीं है, पैदा होगी वो नष्ट हो जाएगी, कुछ वर्षों तक रहेगी नष्ट हो जाएगी, होती नहीं मुक्ति। मुक्ति है केवल भूल मिटानी है, केवल भूल मिटानी है। वो तत्व सब तत्व है, सब के सब एक तत्व, एक तत्व परमात्म तत्व है, सब के सब, सब का स्वरूप तत्व है, सबको प्राप्त है। इस वास्ते अभ्यास के द्वारा प्राप्ति होती है ये बात नहीं है, परंतु मनुष्यों के जची हुई बैठी हुई बात है कि अभ्यास से होती है, अभ्यास से होती है, जची हुई है। अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, अभ्यास से एक अवस्था बनती है। अभी अवस्था उसे नई अवस्था बन जाएगी, वस्तु अवस्था अतीत है, अवस्था से अतीत है, अवस्था नहीं है, अवस्था नहीं वो है। अभी पूरा को पूरा प्राप्त है, सबको प्राप्त है, अपने अप्राप्ति मान रखा है, अगर उसको मान्यता छोड़ दो तो प्राप्त है, अब सबको प्राप्त है, सुते प्राप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं, एक सुई की तीखी सुई की नोक जगह इतनी भी परमात्मा से खाली नहीं है तो आप खाली कैसे हैं? ध्यान दो इस बात पर, सुई तीखी सुई की नोक चगे इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। आज सुनी हुआ हमने बचपन सुने, बच्चा था तब सुनी यह बात कि परमात्मा सब जगह एक सुई की नोक इतनी खाली नहीं है। तो सब जगह सदा मौजूद है, वो अभ्यास ही कैसे हुआ, उसी अभ्यास ही कैसे प्राप्ति होगी, वो सत्य प्राप्त है। बैम मिटता है, बैम मिट जाएगी प्राप्ति, बैम मिटा है, बैम अभ्यास नहीं मिटता, अभ्यास अवस्था बन गई अवस्था, अभ्यास मिटता नहीं। फिर अभ्यास की चर्ची हुई है, प्राय लोगों के भाइयों के बहनों के अभ्यास की चर्ची हुई है, अभ्यास से अवस्था बनती है अवस्था, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति तो है, सबको प्राप्त है, केवल संसार का राग मिटाना है। कठिनता संसार के राग मिटाने में है, परमात्मा प्राप्ति में कठिनता नहीं है, सत्य प्राप्त है, सत्य प्राप्त है। संसार का राग है वो राग अटवादा देता है, वो राग हटाओ आप जितने हटाओ प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति सबको है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है पैदा नहीं होती, मुक्ति मुक्ति कोई देश काल के अधीन नहीं है, मुक्ति शुद्ध है स्वाभाविक। प्राप्ति की प्राप्ति है, दो चीज करनी, एक अभ्यास करके प्राप्त करना है और एक संसार को मिटाना है। तो संसार तो सत्य मिटता है, अरे परमात्मा सत्य प्राप्ति है, संसार सत्य मिटता है, मिटता ही है, टिकता ही नहीं, किसी क्षण भी नहीं टिकता, ये मिटता ही रहता, अरे परमात्मा कभी मिटते ही नहीं, मिटते ही नहीं, मिटते ही टिकते ही है। तो उसको प्राप्ति वो तो प्राप्त है, और जिस स्थापना है उसे ताग हो रहा, दोनों बातें हो रही आपसे। संसार का त्याग निरंतर होता है, जितने जिस भाई बहन को अवस्था आई उतना संसार आपका मिट गया, उतना शरीर मिट गया, उतना संसार मर गया, उतना आपका शरीर मर गया। आप माने चाहे न माने, बह में हम जी रहे हैं झूठी बात है, मर रहे हैं सच्ची बात है, जितनी अवस्था आई उतनी मर गए, उस उम्र में से उतने दिन मर गए, कम हो ही गए, किसी तरह से वे सवे दिन पीछे नहीं आते, वे इतने कम हो ही गए। तो दिन प्रतिदिन जड़ चीज सबकी सब नष्ट हो रही है, और अविनाशी जी है, जीव भी जीव प्राप्त है, दोनों काम हुआ है, दोनों काम सुते होता है, सुते केवल संसार के राग को मिटा दो, अनुभव हो जाएगा, संसार का राग मिटा दो। वो राग मिटता है दूसरे के हित करने से, दूसरे का हित करो, हित अपना कहोगे नहीं होगा, हित नहीं होगा, हित दूसरों का, सर्वभूत हिते रहता ते प्राप्त मंत्री महामेव सर्वभूत हिते रहता, दूसरों का हित करना, सदा हित करना, सदा हित हित करना, सबका आपका हित स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा, ये शंका पूछो नहीं तो विस्तार से कह देंगे, शंका पूछो। हम कहते हैं मालिक शिव का नाश हुए, जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है श्रुति कहती है, वो इसी अभ्यास और विराज के लिए नहीं कहती है, साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म जो है वो ऐसे ही है प्राप्ति की प्राप्ति, उस नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना, नित्य निवृत्ति निवृत्ति करना है। जब महाराज जी अभ्यास किया जाता है, अभ्यास अभ्यास मतलब अभ्यास तो करना ही नहीं है, अभ्यास से तत्व तो नहीं मिलता, अभ्यास तो करना है, अभ्यास करना अभ्यास से तत्व ज्ञान होता ये नहीं है, अभ्यास की अवस्था बनेगी, अभी अवस्था है उसे नई अवस्था बन जाएगी, अवस्था बनेगी नहीं, अवस्था अतीत नहीं होगा, अभ्यास से अवस्था अतीत नहीं होगा, ये बात है, ये नई बात लगेगी आपको, सबको नई बात लगेगी, अभ्यास से कैसे प्राप्त होगा, अभ्यास जन्य नहीं है, ये तो है जीव का जो है नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति निवृत्ति करना, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, ये बात है सिद्धांत। अभ्यास करते हैं उनकी ये शंकाएं होती है, कई तरह की पुस्तक प्राय करके अभ्यास की मिलेगी, पुस्तक प्राय अभ्यास की मिलेगी, उपदेश में अभ्यास मिलेगा। अभ्यास का ही वहां तक ही दिया हुआ है कि अंतर्गत शुद्धि के लिए अभ्यास करें, बाद में अभ्यास नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती अभ्यास, ये ठीक है। अंतर्गत की शुद्धि के लिए अभ्यास लिखा है, अंतर्गत शुद्धि के लिए भी शुद्धि क्या है, अंतर्गत शुद्धि क्या है, परमात्मा में रुचि कम है, यही अशुद्धि है, परमात्मा में रुचि कम है, संसार की रुचि है, यही अशुद्धि और कोई अशुद्धि नहीं है। माधुर्य दुष्य पर्यावरण सब फालतू बात है, संसार की रुचि है, परमात्मा की रुचि का ये अशुद्धि है। शुद्धि क्या है, परमात्मा की रुचि हो जाए, संसार का रुचि हो जाए, शुद्धि हो बताओ इसमें क्या अशुद्धि रही, कितनी अशुद्धि, क्या अशुद्धि रही, परमात्मा की रुचि हो जाए, संसार की रुचि हो जाए, क्या अशुद्धि, तो अशुद्धि यही है, संसार की रुचि है, यही अशुद्धि है, यार परमात्मा की अरुचि है, यही अशुद्धि है, बस मेरे मन है वो भिक्षा है, मेरे पाव है उसमें, रुचि रुचि बदलो, रुचि परमात्मा की रुचि बदल बदल दो, ये बदले में आप स्वतंत्र हो, इसमें कोई प्रतंत्र नहीं है, कोई पराधीन नहीं है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अपना विचार बदल दिया, अपनी रुचि बदल दी, भगवान की तरफ रुचि हो गई, संसार की रुचि देख ली, इतना वर्ष तक चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा, नाम सुधार से बीजिए छिन्न बारंबार, संसार की आपूर्ति नहीं हुई, संसार की पूर्ति चाहना, संसार की उद्धार चाहना, ये एक अशुद्धि है, अंतःकरण अशुद्धि यही है, परमात्मा की रुचि नहीं है, यही अशुद्धि है, कोई मल है न कोई वृक्ष है न कोई आवर है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधी साधी बात है। सब भाई बहन सब सोच लो, संसार की अरुचि हो जाए, परमात्मा की रुचि हो जाए, बस अंतर शुद्ध हो गया, अंतर शुद्ध हो गया, परमात्मा की रुचि हो गई, परमात्मा की चाहना होगी, जितना जितना परमात्मा की रुचि उतना शुद्ध हो गया, जितनी संसार की रुचि उतना शुद्धि है, वो अरुचि अरुचि हो जाए उतनी रुचि शिथिल हो जाएगी। महाराज जी, जब ये व्यास करते हैं तो यम न व्यथ्यन्ते ते पुरुषों पुरुषाश्व सम दुख सुख धीरो समर तत्वाय कल्पते, अंतकरण शुद्ध नहीं है तो हम कहते हैं व्यास की कमी है, सुख दुख में धीरता नहीं है, आप हो देखो जो सुख दुख में समता नहीं है ये मूर्खता है, ये अशुद्धि चीज नहीं है, देखो सुख और दुख दोनों बरोबर है, सुख और दुख दोनों बरोबर है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, क्या फर्क है बताओ आप, सुख आता हुआ भला लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या है, तो प्रतीति और दृश्य मात्र ही है, लेकिन हमारा आता है जब तो तत्व के चिंतन को वो भुला देता है, जब सुख दुख आता है जब तत्व के चिंतन को भुला देता है, सुख दुख जाकर तो है नहीं भुलाने, सुख दुख तो भोग होता है, भोग वो भोग आता है, वो भुलाता नहीं, उस भोग को आप स्वीकार कर दो भोग हो गया, आपके हम नहीं भोगेंगे, नहीं होगा, निश्चय कर लो हम दुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, चाहे कितना ही आप बता दें दुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, स्वतंत्र हो आप, इसमें प्रतंत्र नहीं हो, बीमारी आ जाए प्रतंत्र हो, बीमारी मिट जाए इसमें प्रतंत्र हो, पर बीमारी आ जाए हम दुखी नहीं होंगे इसमें स्वतंत्र हो, खूब बीमारी आ जाए मौज रहेगी, आनंद रहेगा, आनंद आनंद होगा, नए नए बात करेंगे आनंद होगा, दुखी समय होना ये प्राप्ति अधीन नहीं है, प्राप्ति का फल नहीं है, सुखी दुख होना प्राप्ति का फल नहीं है, नहीं है, नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति अनुकूल आ जाए प्रतिकूल जाए ये प्रॉब्लम वाला है। इतने प्रॉब्लम अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी प्रॉब्लम वाला है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी ये प्रॉब्लम वाला है। आप सुखी तो हो जाओ ये प्रॉब्लम का मतलब है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल। सुखी तो होने मूर्खता वाला है, मूर्खता विचार से बढ़ जाती है, प्रावध विचार से बढ़ता नहीं, विचार से प्रावध नहीं बिठता और ये विचार से बढ़ता जाता है। करती शोको मातम भीतर, जब ये विचार करते हैं तत्व ज्ञानी को शोक नहीं होता है, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको शोक हो जाता है, दोष के हैं कुछ। हाँ तो होता तो हम विचार नहीं करते, प्रतिकूल परिस्थिति आनी और अनुकूल परिस्थिति हो जानी इतना ही काम प्रारब्ध का है, सुखी दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है। ज्ञान उदय जब होता है प्रारब्ध कर्म मिलाए, क्रियमाण उपजे नहीं और प्रारब्ध रह जाए, संचित कर्म मिलाए संचित नष्ट हो जाता है और क्रियमाण उपजे नहीं, कर्तव्य अभिमान के क्रियमाण उपजते नहीं, प्रारब्ध रह जाएगा। प्रारब्ध का वेग है तब तक कर्म रहेगा, आ जाएगा नष्ट हो जाएगा, आपको कोई दखल नहीं हुआ, अनुकूल परिस्थिति आ करके नष्ट हो जाएगी, आप पर कोई असर नहीं करेगा। आप मान लो अनुकूलता दुखी दुखी हो जाओ, अनुकूलता से सुख हो जाओ, प्रतिकूल से दुख हो जाओ, ये आप होते हो, आपको हम दुख नहीं होगा, नहीं होगा। खुद ही राम के फांसी का हुक्म होने पर बच बढ़ गया, बच बढ़िया शरीर में बच बढ़िया, प्राण सूख जाए तुम्हारा, फांसी का हुक्म गया बड़ बढ़िया शरीर में बल बढ़िया ताकत आ गई। दुख का कारण नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण ज्ञान है मूर्खता है, सुख का कारण अनुकूल परिस्थिति नहीं है, सुख का कारण मूर्खता है, सुख एक दुख बड़े मूर्खता है, अपनी मूर्खता है। आज प्रतिकूल दिन आ गया रात आ गई, अपने नारे में राजी हो जाओ, रात आए दुखी हो जाओ, हो जाओ। ऐसा ज्ञान दृढ़ रहे कभी भूले नहीं। हाँ। इसका तो आपका दिन है, इस बात को आप मान लो, सुख तो मान लो रात्रि की तरह रात ही आती है, दिन में आता है, दिन में सब काम ठीक होते हैं, रात में काम ठीक नहीं होता, क्या घबराते हैं? रात आ गई दीपक लाओ दीपक, घबरा गया, रात है दिन है, इस तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता है, वह आती है जाती है, मुझे क्या चिंता करे, क्या राजी है क्या नाराज हो, ये शुभ कर्म की गंगा का फल केवल परिस्थिति है, दुखी बनाना ये ताकत नहीं है, सुखी बनाने की ताकत नहीं है, सुखी दुखी मूर्खता से होता है, और प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, आवेगी आवेगी, वो तो आवेगी, ज्ञान में तो आएगी ज्ञान नहीं से आएगी, ज्ञानी आएगी ज्ञानी की भी आएगी, प्रतिकूलता में दुखी नहीं होगा, पीड़ा हो जाए शरीर में असह्य पीड़ा हो जाए तो दुख तो होता ही है फिर ना, दुख नहीं होता, दुख और चीज है पीड़ा और चीज है। नारायण नारायण ध्यान देना, अंगुली कट गई पीड़ा हो गई, पीड़ा तो यहाँ होती है, दुख यहाँ होता है, अब कैसे काम करेगा, खाएंगे पे कहना कैसे समझलेगा, अंगुली कट गई, ये चिंता यहाँ होती है, पीड़ा यहाँ होती है, पीड़ा होती है दुख नहीं होता, पीड़ा होती है दुख नहीं होता, और अनुकूल हुआ सुखी हो गया तो सुख यहाँ हुआ यहाँ नहीं हुआ, यहाँ प्रसन्न आनंद नहीं होता, यहाँ आदम ज्ञान मिला ज्ञान लगता सदा शांत, ज्ञान लगवा पराम शांति, ज्ञान लगता पराम शांति, ज्ञान प्राप्त हुआ परम शांति हो जाएगी, चाहे कितनी परिस्थिति आवे शांति हो जाएगी। मूर्छा आप हो सकती है, मूर्छा इतना जोर से प्राप्त का वेग आवे आपको मूर्छा हो जाएगी, ये बात सच्ची है, पर दुखी नहीं होगा, भीतर से दुखी नहीं होगा। हमारा जिस शरीर से संबंध नहीं है उससे सुख दुख, हमारा सुख दुख होता है क्या? ऐसे जड़ चीज से हमारा संबंध है ही नहीं। आरंभ में ही ये बात है कि जड़ चीज का त्याग करना है। मैं प्राय रोजाना कहता हूँ कि जड़ का त्याग करना है, चिन्मयता विस्तरना है। चिन्मयता में ना बीमारी आती है ना दुख होता, आती है ये जड़ चीज तक आती है, इसमें परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होता रहे हमारी चीज नहीं है, हम उसका अधीन नहीं है। मैं कहता हूँ जड़ता का त्याग करो, बस ठीक हो गया, आनंद रहेगा, आनंद हरदम मस्ती रहेगी। सदा दिवाली संत के हाथ उतार आनंद, सुखदायी परिस्थिति में आनंद, दुखदायी परिस्थिति में आनंद, अपमान में आनंद, मान में भी आनंद, माना अपमान हो, सुल्य तुल्यो मित्राई पश हो, तुल्य निंदास्तु देवी संतुष्ट हो, ये नहीं कह सदानी कहता श्रीमती वर्तमान में भी भक्त के ज्ञानी के लक्षणों में ये आया है। ये मैं सुखी दुखी, सुखी दुखी होते हैं, सुखी दुख ज्ञान का फल है, प्राप्त फल नहीं है। प्राप्त अनुकूल पति परिस्थिति आ जाए बस, इसके सिवाय कुछ नहीं करता। आप कर्म होगा उसका फल आएगा, प्रतिकूल स्थिति, बेटा मर जाएगा, धन चला जाएगा, अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, ये हो जाएगा, पर दुखी कर दे, ये ताकत है। आप सुखी होंगे, अपमान आप सुख होंगे, आनंद आएगा, तिरस्कार करता है आनंद आता है, बुखार आता है आनंद आता है, बुखार आता है एक दो डिग्री तीन डिग्री आनंद आता है, आनंद आता है, रोमांच देखा आनंद आता है, ये हो सकता है। पर प्राप्त काम इतना ही है, अनुकूल परिस्थिति आ जा नहीं, बस कर्म का फल इतना ही है। सुखी दुखी बनाना कर्म का फल नहीं है, ये मूर्ता है, उसको आप छोड़ सकते हो। अभी विचार करो, अभी छोड़ दो, हम दुखी क्यों हुए, वो पत्र में दुखी क्यों हुए, प्रतिकूल भाई अनुकूल भाई दोनों आवेंगे, हमें मतलब ही नहीं है। जो परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आवेंगे, पर आप परेशान नहीं हुआ, आप वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचे हैं। परमात्मा तत्व है ऊंचा है, ऊंचा कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल कुछ नहीं करता, कर्म विषय नाशवान, फल ही उसे नाशवान, कर्म का फल अविनाशी कैसे होगा, कर्म फिर नाशवान होगा, संसार ये सब चीज नाशवान है। परिस्थिति आज याद पूछू, उस परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी हो जाते हैं, अगर वो समझ में अपनी आती है तो नहीं अंदर आती दिन आती तरह तो दुखी क्यों हुए, क्या ठहरता है दुख ठहरता है, क्या सुख ठहरता है, नहीं ठहरता, ठहरता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, अब क्यों दुखी हुए, वो मुझ में क्यों दुखी हुए, ठहरेगा नहीं, सुख सुख जाएगा, ये तो आता है। कभी घाम आवे, कभी शीत आवे, कभी वायु चले, कभी वर्षा हो रहे, इस तरह से शरीर में कभी सात्विक आवे, कभी आजी आवे, तामसी आवे, प्रकाश से प्रवेदन से मोह से पांडव नदवेशी सम्रता नंद बता रही गंग सुती उदासीन उदासीन हो गुणे नहीं और विचार देते गुणा वर्तन देती है उत्तिष्ठित नहीं होते। हाँ यही पहली पहली घर से पहले भी इनको क्या आदर है, यानी आदर करो तो गुणंत कैसे होंगे, गुणंत कैसे होंगे, यानी क्या आदर करे, अनुकूल अपनी जाती है, कोई आदर करता है, कोई आदर करता है, कोई तिरस्कार करता है, कोई सत्कार करता है, कोई वैभव करता है, कोई निंदा करता है, ये तो करेंगे, ज्ञान हो तो करेंगे, न ज्ञान नहीं करेंगे, आप जब तो ज्ञान हो गया तो भी करेंगे, नहीं तब तो यत्न भी करेंगे, आप सुखी दुखी को बदू जाओ, क्यों बदू है, तू अनुकूलता बोले कर ले भाई, तू अनुकूलता कर दे और प्रतिकूलता ऐसी बात है, तू कर दे भाई, सारी जो मैंने जो करता है। ऐसा बल प्राप्त करने के लिए उसको इष्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगी, या इस विचार से ही काम हो जाएगा, विश्वास से काम हो जाएगा, और प्रार्थना का काम बढ़िया होता है, प्रार्थना से ही होता है, विचार से ही होता है, विचार मार्ग ज्ञान का मार्ग विचार का मार्ग है, और वो विश्वास का मार्ग है, विचार मार्ग विश्वास मार्ग दो है, भक्ति का विश्वास का मार्ग है, ज्ञान का विचार मार्ग है। ये आप समझो परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल वो परिधि कर्म हमारा है, दुखी बनाना कर्म हमारा नहीं है, ये मूलता फल है, मूर्ता मिटा तो दुखी नहीं होंगे, प्रारब्ध में आनंद आता है, बीमार में बीमारी में आनंद आता है, बीमारी में बीमारी में खुशी आती, प्रसन्नता होती, दो तीन दिन बुखार में खुशी आती, ये बात सच्ची झूठी बताओ तो बस बात सुबह तो घोड़ा मूल होता है, मूल होता है बीमारी में प्रसन्नता रहे, खूब तेज बुखार में प्रसन्नता रहे, आपके सिवा और को पूछ देते हो आपके सिवा और किसी में ऐसा घटा है कि आपने छोड़ कर के बीमारी में प्रसन्नता की घटित घटना और किसी में है क्या? ये क्या मेरे से शुरू हुआ है, ये काम मेरे से शुरू हुआ है, मैं भी सुखी दुखी होता हूँ, मन में अच्छा है बुरा लगता है, जो ज्ञान होता है अच्छा है, आदर किया ज्ञान होता है, निरादर किया ज्ञान होता है, आप तिरस्कार करो ज्ञान होता है। हरि प्रसाद जी ने मैंने कहा कि आपका आदमी आदर आदर करे असफलता है पहुंचता है, हरि प्रसाद जी मित्र थे हमारे, वहां पूछा था असफलता है पड़ता है, नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, आप निरादर कर रहे आप आदर कर रहे ज्ञान होगा, ज्ञान होता है असर पड़ता है, मतलब हमने हर्ज क्या हुआ, निरादर किया हमारे हर्ज क्या हुआ, हमारे पाप कट रहे, आदर किया तो पुण्य कटता है, आप इधर मैं तो बताओ ये बात सच्ची झूठी, आदर करने से पुण्य नष्ट होता है, निरादर से पाप नष्ट होता है, तो अपने फायदा नहीं सिखा है, फायदे कोई दूर नहीं, सीधी नहीं बात है, सीधी सर बात है, हमारे फायदे ही फायदा है, सुख भी फायदा है, दुख भी फायदा है, अनुकूलता में फायदा है, प्रतिकूल में फायदा है, हमारे तो फायदा ही फायदा होता है, दुख होता ही नहीं कैसे होगा, दुख कहां से आएगा, सब गलिया दुख देगा नहीं, बस दिन ऐसा है आदम आदम ऐसा है, अपमान कमी छोड़ो अपमान हो जाए ना अपमान हो जावे ना तो चेहरा ही दूसरा हो जावे, अपमान होता है ना हमारे लोगों का तो हमारा चेहरा ही दूसरा हो जाता है, होठ लटक जाता है, मूर्ख तो सोचता है अपमान नहीं होना आपकी हाथ की बात है, यहाँ सबको सम्मान करे आपकी हाथ की बात है, तो अपने हाथ की बात है, अपने हाथ की बात ही नहीं है, घाम आ गया कभी स्टेशन नहीं आ गई, कभी वर्षा आ गई, कभी हवा भाई आंधी आ गई, उसे डरना ये भक्ति कहते हैं, आते रहते हैं, कभी सुख आ गया, कभी बुखार आ गया, कभी ठीक हो गया, ये तो आते ही रहते हैं, करता हूँ दिन में सैकड़ों आता है, एक दिन में भी सैकड़ों अनुकूलता पता छोटी अनुकूलता पति होता आते ही जरिए, अब उसे सुखी दुख है, वो दुखी हुआ है, सुख दुख गया आते ठीक है, आनंद रहता आनंद, प्रतिकूलता में आनंद, प्रतिकूलता में ज्यादा आनंद होता है, क्यों प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है, प्रतिकूलता में कमजोरी नष्ट होती है, दो लड़का है, दो लड़का कल्पना करो दो लड़का है, एक है तो माँ बाप दादा दादी बहन है और 20-25 वर्ष का हो गया, और एक 5-7 वर्ष में माँ बाप सब मर गए, वो भी 25 वर्ष हो गया, दोनों होशियार कौन हो सकता, जिसका माँ बाप मर गया वो तो फायदे की बात है, ये तो फायदे की बात है, फायदे किसी में बताओ, तो फायदे की बात उनको तो होगा, पक्की बात है एकदम पक्की, माँ बाप से सुख रहता है, मूर्ख रह जाए मूर्ख रह जाए मूर्ख रह जाएगा, माँ ज्यादा स्नेह करेगी मूर्ख हो गया, बालक मूर्ख हो गया, बालक माँ के पास मूर्ख होता है, बाप के पास ठीक रहता है, अध्यापक के पास और ठीक रहता है, अरे माँ के पास और चार चार है, माँ के पास रहना, बाप के पास रहना, अध्यापक के पास रहना, महात्मा के पास रहना, फर्क होगा इसमें। माँ के पास मूलता ज्यादा रहती है, बाप के पास थोड़ी रहती है, अध्याय के पास तो उसी को होते हैं, महात्मा के पास सोचते ही नहीं, बहुत झूठ जाती है। सच्ची झूठी पक्की बात है। इस बात से सुखी दुखी होना प्राप्ति का फल नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्ति का फल है। अभिमान में ठेस लगे तो बढ़िया है क्या? अभिमान अच्छी बात है, तो अभिमान महान पत्र करने वाला अभिमान है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी त्याग छाड़िए जब तक घट में प्राण, पाप मूल अभिमान। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप मूल है, पाप चाहते हो, सिद्ध हो पाप चाहते हो। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुझे दया छाड़ी है जब तक घट में प्राण। तो अभिमान ना चाहते हो तो दुख चाहते हो, दुख चाहते दुख भोगे हो। हमारे ग्रह भी नहीं, हमारे दुख चाहिए। ये आप विचार करो, बड़ा फायदा होगा। इतने बात मात्र से फायदा होता है। पापा ने बहुत अच्छा है, दुख आया अच्छी बात है। दुख में पापों का नाश और सुख में पुण्यों का नाश। ये सब सब आप जितने सबको पूछो, कोई नहीं कह रहा बात जारी है। नहीं तो दुख आता है वो पापों का फल है, सुख आता है पुण्य का फल है। पाप पाप है, दुख देकर रस हो जाता है, सुख देकर वो रस हो जाता है। जयराम जी जी आपके पास था क्या लेता बताओ। प्रतिकूलता प्रतिकूलता आती है तो पाप से आती है, अनुकूलता पुण्य से आती है। अनुकूल राजी में पुण्य नष्ट हो गया, पाप नाराज हो गए पाप नष्ट हो गया। अब फायदा है, ये बात सच्ची झूठी है मतलब। तो हमारा पाप सी बात है, अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई तिरस्कार करे, अपना पाप नष्ट होगा, सुख में पुण्य नाश होगा। सच्ची झूठी अपने लाभ किस में है? अपमान में है, सम्मान में है, आदर में है? सोचते नहीं, सोचते नहीं। सत्संग करने पर भी सोचते नहीं, विचार नहीं करते। अपने जो परिस्थिति जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, अपने क्या मतलब है? अपने ना अनुकूलता मतलब है, ना प्रतिकूलता मतलब है। ना प्रतिकूलता ऐसे आना करना है, ना अनुकूलता ऐसे आना करना है। आप ही भेजे, आप ही आ जाइए, आप ही से जाएगा। दिन रात गिर उधर उधर जाएगा, एक रूप नहीं रहती। ना अनुकूलता आती है, ना प्रतिकूलता आती है। इतने आदमी किसी भाई के किसी बहन के ऊपर भर अनुकूलता रही हो, ऐसा कोई मिल नहीं सकता। अरे वो बने बंतु प्रतिकूलता ही रही हो, ये नहीं मिलता। किसी अनुकूलता ज्यादा होती है, किसी प्रतिकूलता ज्यादा होती है। ये बात है, ये समझते हैं, विचार भी है ऐसा। खरी कराते हैं आपसे, खरी खरी कराते हैं आपसे। आपसे सच्ची बात ले, बात तो ऐसी समझे है भाई, आप ठीक है ना? ऐसी बात है ना, बस अपने अंदर रहो। देखो निर्भग हो तो पासा, संतों ने कहा है आशा तृष्णा धरो ना आशा। देखो निर्भग हो तमाशा, निर्भग हो तमाशा, देखो पक्षपात मत करो। तमाशा है, खेल है, खेल में अनुकूल है प्रतिकूल दोनों होती है, खेल में हार जीत दोनों होती है। क्या दुखी हो, क्या दुखी हो, क्या दुखी हो? भगवान रामचंद्र जी महाराज खेलते थे ना, जो भरत जी महाराज वो चित्र रखे हो जाते, भरत जी आग्रह नहीं करते। लक्ष्मण जी कहते हम तो साथ में जाएंगे, आप सदा आपके साथ रहेंगे। भर्ती के लोग मन जैसे बड़ा देख रहे। अब पोलो खेलते पोलो में भगवान की नियत रहती है कि भर्ती की विजय हो, और भरत जी के विजय राम जी की विजय हो, भरत जी की विजय होगी राम जी रथ दान करते, मन दान करते, किसी सब दान करते, आज भरत की विजय होगी, भरत की विजय होगी। बोलो, मेरे पति घर में पता था राम जी, राम जी की जय में भरत जी राजी होते, भरत की जय में राम जी राजी होते, निकलते दोनों दसवें से हम आप साथ देखे, भरत जी ने कहा आप जो रखो उसने देखे, विपक्ष रहो विपक्ष रहेंगे, पक्ष रहो पक्ष रहेंगे, आप जीते रखो मस्त रहे। फिर उसे आते हुए विजय चाहते राम जी की विजय हो, राम जी चाहते भरत की विजय हो, ये खेला अरे पुत्र चित्रकूट गए है ना भरत जी महाराज मिले, तब कहा है चित्रकूट में कि मेरा जो दुलार है प्यार है वो प्राग सहित ही सका, मैंने प्यार ही प्यार किया भगवान ने, खेल खेल में भी हारे हुआ जीता हुआ वो ही अत्यंत प्रभु कृपा जो ही हारे हुआ विचार वो ही मैं प्रभु कृपा देगी हारे हुआ जीता हुआ वो ही जो भर जाते हैं तो ही हमें विजय होगा राम जी का खेल है खेल। इस बात है मेरे कभी मेरा मन भंग नहीं किया, राम जी ने कभी मेरा मन भंग नहीं किया, मेरे को राजी रखते पढ़ते थे उस समय मेरे राजी रखते मेरे को राजी रखते भले वो तो तकलीफ हो जाए सदा से जल्दी मां ने किया मेरा दुलार सह नहीं सके तो प्यार ही प्यार है। अब इस जगह से राम जी छोटे होंगे क्या मर्जी बड़े होंगे, राम जी का शोभा होगी वर्दी जय हो, मर्जी का शोभा राम जी की जय हो, हारे खेले चाहे वो ही स्वभाव है स्वभाव। आप हार जाते हो बच्ची बचे दान पुण्य करते हैं, आज भरती की विजय होगी, रथ दान करो ये दान करो खूब भरती की विजय होगी, आज भरती रहती खेल है राम जी का। जब भजन करते हैं तो हे नाथ बोलू नहीं, ये हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान तो उधर चला जाता है, जब मैं फर्क ठीक है क्या गलत है काम नहीं नहीं मन रहना चाहिए, मन बनना चाहिए हे नाथ भूलू नहीं, आप में मन रहे वाला मन नहीं जा रहा, अनुकूलता चला जाता है अनुकूलता इच्छा रहती है महाराज, पर अपने करना ये है कि आपकी जो मर्जी हो अनुकूलता भेजो तो मर्जी प्रतिकूलता भेजो, जाहिर विधि रखे राम ताई भी रही है, जिस विधि से रखे उसी विधि से निमाजी कहते हैं जप करते हैं ना जप भगवान का नाम उस वक्त हमारा ध्यान हे नाथ भूलू नहीं इधर चला जाता है। अच्छा, तो वो फिर ठीक है ये गलत अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िया है जप से, ये बढ़िया है जप से औसत होता है, जप से भी फायदा है इससे फायदा ज्यादा है, आप भूलू नहीं हे नाथ आप भूलू नहीं जप से औसत। बच्चों की तरफ से आया है कि हमें बच्चों की कुछ बात कहो, बच्चों की तरफ से पुर्जा आया है कि बच्चों के लिए कुछ कहो। अच्छा, अब समय तो थोड़ा ही है और क्या है? और एक ये है कि आपने उस दिन कहा था 8:30 बजे कि स्वरूप की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति में भेद है, तो फिर दो सत्ता हो गई, सत्ता तो नहीं सत्ता तो एक ही रहेगी सत्ता, अब हमारे मन में भीषण सत्ता है कई सत्ता है, सत्ता एक ही है, मूल में सत्ता एक ही है, वेदांत में तीन सत्ता बताई है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, तीन वेद की है, वेदांत दर्शन है प्रातिभाषिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रतिभाषण एक सत्ता है, ऋषि शाब्दिक प्रातिभाषिक सत्ता है, ऋषि को ऋषि बांधना व्यवहारिक सत्ता है, एक परमात्मा स्वरूप बांधना आध्यात्मिक सत्ता है, तीन सत्ता है, आज तक सत्ता एक गलो। ये मर्जी समझ में आया, गर्भ पाप बच्चे में होशियार बनाने लिए गोद देना चाहिए या सत्संग में लगाना चाहिए? सत्संग में तो सत्संग में लगाना, ऐसा नहीं मिलता तो विद्या में। दो चीज बताई है मनुष्य के लिए, दो चीज है, शब्द दूर कर दुर्लभ सुंदर रखो व्यसन दो पास, एक हरि भजन उपासना हर विद्याभ्यास। हरि भजन एक नंबर में, दो नंबर विद्याभ्यास। बच्चों को विद्याभ्यास कराओ, सत्संग में सत्संग कराओ, हरदम विद्याभ्यास करो। बिना कारण निंदा हो जाती है तो बड़े साधनों के सामने बोल सकते नहीं, भीतर बहुत दुख होता है, क्या करें? भीतर तो नहीं होना चाहिए, निंदा होती है, आनंद आना चाहिए। निंदा में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। बिना कारण निंदा होती है उसमें फायदा है, नुकसान नहीं है। पाप नष्ट होते हैं निंदा में, पाप नष्ट होता है, प्रशंसा में पुण्य नष्ट होते हैं। आप पुण्य रखना चाहते हैं, पाप रखना चाहते हैं, बताओ? आपके जमा पुण्य रहना चाहिए पाप, आपके दुख में प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में आपका पुण्य नष्ट होता है। आप पुण्य जमा रखना चाहते हैं, पाप रखना चाहते हैं, बताओ? सज्जन पूछ रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो सुख दुख क्यों होता है? ये सुख दुख का तो बात सुनी हुई है, अनुभव है क्या? वो सुनिए क्या फायदा, अनुभव है क्या? अनुभव है क्या जगत मिथ्या का? सुना सुना है। बालकों के लिए बात है, अब देखो बालकों के लिए बात आई है ना, जब तक माता पिता बैठे हैं तब तक, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक सब बालक है, सब बालक है। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंध न पंडिता, एक मुख्यालय सम्यक फलम। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रबंध थे, बाल बुद्धि वाले पृथक बनता थे। बाल बुद्धि मूर्ख, मूर्खता कहो से बाल बुद्धि को एक ही चीज है, चाहे मूर्खता कहो से बाल बुद्धि को। तो बाल बुद्धि में राजी नाराजी ना, बाल बुद्धि है। बड़ी बुद्धि क्या है कि नाराजी में फायदा है, राजी में फायदा नहीं है, मन अनुकूल परिस्थिति में फायदा नहीं है, पुण्यों का नाश होगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में पुण्य पाप नष्ट होंगे। ये बात सच्ची है झूठी आप क्या मानते हो? तो पाप नष्ट हो राजी सही पुण्य से राशि पर पुण्यों के नाश में राशि होना चाहिए, पापों के नाश में है, बताओ? प्रतिकूल है पापों का नाश होता है, अनुकूल है पुण्यों का नाश होता है, अपना नुकसान होता है, उसमें राशि कैसे हुआ? बालक का काम क्या है? माता पिता करना मान है, उनकी आज्ञा मान है, उनके कहने के अनुसार चले, और निस्संदेह आप माँ बाप कह जो करे बस, और अपने कोई बात नहीं है, माता पिता खुश रहे, जो माता पिता खुश रहे जो कर रहे बस, वे सदा ही हमारा एक साथ है, सदा दुखी हो सुखी हो पाप हो पुण्य हो गरीबी हो धनवत्ता हो, माँ बाप सदा बने तुम्हारी आज्ञा पालन करो, बड़ारी बुढ़ारी आज्ञा पालन करो, बड़ोगी आज्ञा हो कह रहे हो। आज का हाल भगवान सासू की बात नहीं मानते, आज बात बेटा बाप की बात नहीं मानते, आज चेला गुरु की बात नहीं मानते, आज नौकर मालिक की बात नहीं मानते, ये सब दिशा देने वास्तव में इनकी बात मानने से फायदा होगा न मानने से नुकसान होगा। तो संसार का स्तर कीर्त हो रहा है, पतन हो रहा है, मात्र संसार से गिर रहा है। क्यों? क्या मालिक कहना नहीं मानते, माँ बाप कहना नहीं मानते, सास ससुर कहना नहीं मानते, अपने पूजनियों का कहना नहीं मानते, शास्त्रों की बात नहीं मानते, ब्राह्मणों की बात नहीं मानते, चमारों की बात मानेंगे, मुसलमानों की बात मानेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। मुसलमान मान देंगे बिना इतिहाद में आखिरी आप बात मानना है। गंगा शिव जी महाराज बीकानेर दरबार विलायत से एक गणेशा लाए, गणेशा पछाने का गणेशा कारपेट क्या कहते हैं वो लाए और अपने चेहरे को बुलाया, क्योंकि ऐसा ऐसा अपने बनाओ मैं देख कर अल्लाह था आपके जेल गई है आपके जेल पीछे बताया ऐसे आपके जेल गई है विलायत जाने से बढ़िया हो गया आप जेल गई है ये मिला के आदमी कहते ठीक है ठीक है। जिसकी बुद्धि पश्चिम में चले जाए अंदर नहीं तो सूर्य जाए पश्चिम में चला जाए अंदर हो जाएगा। पूर्व में प्रकाश होता है, पश्चिम में अंधेरा होता है, बुद्धि पश्चिम में चली गई प्रकाश होगा अंधेरे नहीं होगा, सभी अंधेरे में राजी है। अंग्रेज चलाएंगे सब विद्यालय तो अंग्रेजी हिसाब से चलाएगा, पढ़ाना उठाया वेशभूषा विद्यालय मान कर बात करे सब अंग्रेजी में, भाषा पेशाई है अपनी भाषा से अंग्रेजी में, अंग्रेज अच्छी है अंग्रेज अच्छी है। जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक उन्नति नहीं होगी। परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन कितना चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, महान चरित्र भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट होना ये नहीं इष्ट है, हम क्या करेंगे, चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। इस वास्ते बालकों को चाहिए माँ बाप का मानो, ऋषियों का मानो, महात्माओं का मानो, छात्रों का मानो। जहाँ कर्जू का वर्णन आया है रामायण में सबसे पहले क्या सुखा यही बताओ, वर्ण धर्म आश्रमचारी कर्ज शुरू होता है, कर्जू का वर्ण यहाँ शुरू होता है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी श्रुति विरोध सब नारी वेदों का विरोध, शास्त्रों का विरोध, बढ़िया आसन का विरोध, मनुष्य का विरोध, व्यभिचारी प्रशंसा, अनाचारी प्रशंसा, छूटते थे कि सुहा छूट मिटाओ, सुहा छूट मिटाओ लिफाफे बंद कर दिया, श्वसन बीमारी होती है उसका अभी तक इलाज नहीं है, रोग बीमारी आ गई चंद फैल गई, अब व्यविचार का निषेध करने में मुश्किल हो गई, विचार अनुसरणी गलती है, व्यविचार अनुचित कैसे करे इसी कैसे करे, ये दशा हुई है। तो बालक है उनको चाहिए बड़ों कहना माने, उन्हें हैं अपना हित करने वाले उनको कहना माने, छोरा छोरी ब्याह करेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे ब्याह से पहले, क्योंकि पीछे व्यवसाय नहीं हुआ, पीछे व्यवसाय नहीं हुआ गजब हो जाएगा ना, व्यवसाय नहीं हुआ व्यवसाय पहले हो तो व्यवसाय हो जाएगा, इन वहां से पहले साथ में रहना, नहीं तो व्यवसाय कर नहीं सकते क्या हो जाए, तो व्यवसाय कर सके जैसे करना, और यदि रीत है रीत यही है, सरसरी साथ साथ जाओ तीर्थ हम जाओ गुजरे साथ जाओ, ब्याह पीछे होगा संग पहले होगा, और हित होगी हित। बम्बई में भगवान का विवाह हुआ, तुम्हें चांदने के ससुराल जाएंगे, मैंने कह दिया जाओ तो पर्दा रखो, मिलना नहीं चाहिए श्री जी से भगवान का मिलन नहीं होना चाहिए, पर्दा रखे मैं गया साथ में पर्दा रखा बीच में, मिलना नहीं ब्याह से पहले मिलना नहीं, ब्याह से पहले मिलना नहीं चाहिए, आज ये बात मानने को तैयार नहीं है, नहीं ब्याह से पहले साथ है, क्यों पैसे व्यविचार हो गई नहीं बताओ क्या करें, व्यविचार से गई नहीं तो व्यविचार हो जाए पहले कर दो पैसे ब्याह को, आप बताओ आप फायदा बताओ, आप इतने मेटर फायदा बताओ कि पहले छोरा छोरी को ब्याह से पहले मिला साथ साथ हम भेजना लाभ, आप बताओ इतने मेटर बताओ ना बताओ, हम तो कहते मुझसे व्यभिचार होगा नहीं ब्याह होंगे मुझे व्यभिचार कैसे होगा, बताओ लाभ बताओ, महाराज महाराज जी मैं रहूं देखी बाड़ी के मायने ना एक लड़को है एक लड़को जो छोरा छोरी है एक महीने तक साथ में घूमिया साथ में एक महीने तक है फिर बात सगाई छोड़ दी तो व्यभिचार इसमें व्यभिचार वालों को छोड़ दी मतलब व्यभिचार से था व्यभिचार हो गया अब छोड़ दिया अब क्या मतलब व्यभिचार हो गया अब छोड़ दिया महीनों बरसात में रहा आज छोड़ दिया आप विचार करो मानते नहीं क्या ना हम कहते साथ में मत रहो मानते नहीं जैसे पतन हो वैसे गए मैंने एक बात बताई कि मुसलमान हाथ धोते हैं तो नहीं हो बात यहां हिंदू धोते ही हो मुसलमान तो मुसलमान क्या करना चाहेंगे हिंदू को ऐसे उल्टा करना चाहिए उसी की बात है जो आज अदाचार कैसे करना है? आज का जवान छोड़ा पीपल में वो भूत है पीपल में छोटे ने रहे रहे देखो सब आदमी देखो तो छोटे कितना रहा है किस शास्त्र में लिखा है किस महात्मा ने कहा है किस संत ने कहा है किस पुराण में कहा है किस वेद में कहा बताओ सब छोटी देश का प्राय आदमी हम छोटे नहीं मिलेगा वो थोड़ा सत्संग में रहता है थोड़ा झूठे छोटी नहीं है समुदाय में समुदाय सैकड़ों आदमी का चित्त छोटी दी बोलो किस बात को लेकर छोड़िया किस ऋषि ने कहा किस पुराण में लिखा किस स्मृति में लिखा किस में आज्ञा दी माँ बाप हुई बड़ों की आज्ञा हुई क्या हुई बताओ छोटी तो आपने कटा ली और किसी आज्ञा से उठाई बताओ किसी ऋषि ने कहा हो किसी स्मृति में लिखा हो किस वेद में लिखा हो श्रुति में लिखा हो बताओ प्रमाण बताओ प्राय छोटी नहीं मिलेगी प्राय छोटी मिलेगी नहीं पूछे किस सिद्धांत को लेकर कहा बताओ बताओ वर्ण धर्म नहीं आश्रम शादी श्रुति विरोध कलयुग में वेदों से विरोध होगा शास्त्रों से विरोध होगा विरोधी आसन होंगे विरोधी चलेंगे नरकों में जाएंगे दुख पाएंगे विरोध करेंगे राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 5 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ राम